0%. iPhone 15, pamięć 128 giga za 3699 zł. A w 24 latach tylko 155 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. To się naprawdę opłaca. Promocja ratalna do 16 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 14, więc czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. 12 osób wyciągnięto spod gruzów we Lwowie. Zakończyła się akcja ratownicza po rosyjskim ataku. Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Można już składać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy. Pegasus na Słowacji. Tajne służby otrzymały zaawansowane oprogramowanie szpiegowskie. A na początek informacja z Wielkopolski. W miejscowości Rybitwy w powiecie gnieźnieńskim awionetka wpadła do jeziora Lednickiego. Więcej o tej sprawie powiemy w serwisie za godzinę. We Lwowie zakończyła się akcja ratownicza po rosyjskim ataku rakietowym. Zginęło 7 osób, w tym troje dzieci. Ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów 12 osób. Mer miasta Andrzej Sadowy poinformował, że do szpitali zgłosiły się 64 osoby. 7 osób jest w ciężkim stanie, 8 w salach operacyjnych, mówi dyrektor. Doktorka medyczna jednego z lwowskich szpitali Natalia Matolinec. 34 pacjentów przebywa na oddziale stacjonarnym, gdzie są hospitalizowani i poddawani leczeniu, a pacjenci otrzymali pomoc medyczną w trybie ambulatoryjnym. Wszyscy otrzymali także pomoc psychoterapeutyczną i są pod opieką lekarzy w Centrum Zdrowia Psychicznego. Pociski trafiły w historyczną część miasta. Jedna z rakiet spadła w pobliżu domu, w którym mieszka Maria Barwinok. Ona rozerwała się nad dachami i wszystkie ulice były zasypane ulamkami. Od tego zaczął się pożar w dużej ilości domów. Ale jakby ona wyłączyła pała w jeden dom, chyba na całą ulicę nie byłoby domów. Uszkodzonych zostało około 50 budynków. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska jest gotowa pomóc w odbudowie zniszczonych kamienic we Lwowie. W centrum Warszawy można dziś składać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Głównym celem projektu jest polepszenie losu zwierząt domowych. Cezary Wyszyński z Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zwraca szczególną uwagę na konieczność wprowadzenia lepszej kontroli nad schroniskami. Wszystko jest to związane właśnie z niewystarczającą sprawozdawczością, z niewystarczającą kontrolą między innymi gmin, które umieszczają zwierzęta w tych schroniskach. To się na pewno powinno zmienić po to, żeby nie rozwijały się patologie w rodzaju pseudoschronisk, takie określę, na 1000-2000 zwierząt, gdzie po prostu nikt nie panuje nad tym, w jakim stanie psychicznym, a nie fizycznym są te zwierzęta. Podpisy pod projektem zbierane są również na stronie Prawa dla Zwierząt. Tajne służby na Słowacji otrzymały zaawansowane oprogramowanie szpiegowskie. Tamtejsze media sugerują, że chodzi o system Pegasus. Oprogramowanie pozwala uzyskać dostęp do dowolnego smartfona, podsłuchiwać rozmowy i umożliwia wgląd w korespondencję czy zdjęcia. O sprawie informuje portal Denika N, powołując się na źródła w kręgach bezpieczeństwa. Według nich z początkiem września zakupione przez rząd oprogramowanie przeszło z fazy testów do pełnego działania. Słowaccy dziennikarze piszą o możliwości totalnej penetracji jakiegokolwiek telefonu komórkowego. Przypominają, że Pegasus miał pierwotnie służyć do przeciwdziałania najpoważniejszym przestępstwom, jednak w takich krajach jak Polska, Węgry i Hiszpania stał się narzędziem walki politycznej. Portal zauważa też, że gabinet Roberta Ficy zapowiedział niedawno zmianę przepisów, która dałaby tajnym służbom możliwość prowadzenia podsłuchu bez zgody sądu. Słowackie służby nie potwierdziły ani nie zaprzeczyły doniesieniom o zakupie Pegasusa. Metody, formy i środki działalności wywiadowczej są tajne, z tego powodu nie ma możliwości przekazania jakiejkolwiek informacji na ten temat, skomentowała rzeczniczka Słowackiej Służby Informacyjnej Zuzana Morawkowa. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Uwierzyła w miłość amerykańskiego żołnierza i straciła ponad 100 tysięcy złotych. Poszkodowana to 48-latka z powiatu puławskiego. Kobieta poznała oszusta w internecie i korespondowała z nim przez dłuższy czas. Mężczyzna podawał się za żołnierza stacjonującego w Iraku, mówi Ewa Rein-Kozak z policji w Puławach. Rozmówca pisał, że przechodzi na emeryturę i wkrótce otrzyma 3 miliony dolarów. Za te pieniądze chce kupić dom w Polsce i zamieszkać w nim z mieszkanką naszego powiatu. Był bardzo romantyczny i przekonywujący. Tak bardzo, że gdy poprosił o pomoc finansową, 48-latka nie wahając się wykonała przelew na wskazane przez niego konto. Pieniądze miały być przeznaczone na opłaty związane z emeryturą oraz procedurami związanymi z przeprowadzką do Polski. Oszusta szukają teraz puławscy policjanci. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem dla całego kraju, poza krańcem północno-wschodnim. Średnia temperatura w pierwszych dniach września jest o 5 stopni wyższa od średniej z ostatnich 30 lat, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Harasimowicz. Na początku września powinniśmy się spodziewać temperatury w Polsce maksymalnej w granicach od około 19 stopni Celsjusza do około 22 stopni na południowym zachodzie kraju. Aktualnie natomiast notujemy niemal w całej Polsce dni upalne z temperaturą maksymalną powietrza rzędu 30 stopni, przekraczającą miejscami również 30 stopni w cieniu i to nawet na stacjach nadmorskich. Z powodu upału dziś dyrektorzy niektórych szkół w Gorzowie Wielkopolskim zdecydowali o skróceniu lekcji o kwadrans. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, ale miejscami na wschodzie i południu pojawią się chmury, które w górach i na Pogórzu przyniosą przelotne opady deszczu i burze. Nad morzem 23 stopnie, w centrum 31, na zachodzie 33, w Zakopanem 28. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. W trójce do godziny 15 Państwa propozycje na naszej antenie. Czekam na maile, telefony 22 i 7 trójek UKF@polskieradio.pl. Ale telefon przyda się również w innej sprawie w tej chwili, bo mamy dla Państwa zaproszenie na koncert o niezwykłym wydarzeniu. To będzie koncert o nazwie Współgłosy. Tam osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi stworzą chór, a całości będą patronowali muzycy jazzowi, między innymi Marcel Baliński. Jeśli Państwo chcą odwiedzić nas w studiu w niedzielę, to zapraszamy. Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. No witam. Robert z Dużego Mobila. Wracam z Italii. Wjechałem do kraju i chciałem po prostu grupę Judas Priest usłyszeć. I'm taking fight, I said I- Nothing Coming to grupa Judas Priest w Trójce. 2027 Trójek UKF małpa polskieradio.pl. Przypominamy o telefonach w sprawie zamówień do muzycznej poczty UKF, ale także o koncercie pod tytułem Współgłosy, który już w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To naprawdę niezwykłe wydarzenie i warto, żeby Państwo byli wraz z nami, bo to zdarza się raz na naprawdę wiele lat. Dzień dobry, nazywam się Szymon. Chciałbym zamówić piosenkę Wanda i Banda Kochaj mnie miłe. A zamawiam dlatego, aby poprawić sobie humor. Serdecznie pozdrawiam.

Jest perła między wzgórzami. To Marek Grechuta w Trójce. 22,7 trójek UKF @polskieradio.pl. Wiadomość o tym, że łączy się zespół Oasis zelektryzowała wszystkich fanów. Bilety rozeszły się błyskawicznie. Ja pamiętam moje spotkanie z Noelem Gallagherem, który miał przyjechać razem z Oasis na koncert do Warszawy. Na koncert nie przyjechał, a ja nagrałem z nim wywiad kilka dni wcześniej. Piotrek z Białegostoku, bardzo proszę o utwór Oasis, zespołu Oasis, Some Might Say, ze względu na ich ostatnie zjednoczenie.

Radioheadowa boczna uliczka z m.in. perkusistą Sons of Kemet, czyli Trio The Smile, wyda drugi w tym roku album Cut Outs 4 października. Jest owocem kreatywnych sesji do poprzedniej płyty Wall of Eyes, wyprodukowanych przez sama Petsa Davisa, który zastąpił najważniejszego producenta Radiohead Nigela Goodricha. Bardzo radioheadowo zatytułowane nagranie Zero Sum to czwarty singiel promujący nową płytę, podobnie jak poprzednie, będące niezwykłą mieszanką punka, jazzu, afrobeatu, krautrocka i czegoż tam jeszcze. Zapraszam na pierwszą trójkę, jak zwykle, w piątek od 19. Piotr Metz. Muzyczna Poczta UKF. A dziś do 15 zapraszamy jeszcze do Muzycznej Poczty UKF. W związku z tym mogą Państwo pisać i dzwonić, by swoje ulubione piosenki zamówić. A my spróbujemy je odnaleźć i nadać. 22 i 7 trójek to numer telefonu, adres mailowy też bez zmian ukf@polskieradio.pl. Witam wszystkich trójkowiczy, z tej strony Arkadiusz ze Starogardu Gdańskiego. Proponuję utwór zespołu adwokackiego Dyskrecja, piękny blaszany parowiec. Niewątpliwie kształtuje ten utwór nadchodzącą jesień. Pozdrawiam. Gdy już apteki przenika październik i nie ma leków na smutek i katar, jedyny stwórca dał nam medykament, to w szklance mocna, gorąca herbata. Gdy z fortepianem się w domu zamykam, to śpiewam głośno na chwałę czajnika. Układam sonet z herbacianych listków na dobrotliwy czajnik z gwizdkiem. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. W obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną. Gdy w miłosną wpadniesz katastrofę, gdy cię choroby zginają jak klamkę, niech na ratunek bierze pogotowie z pełną po brzegi czaju filiżanką. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. W obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną w blaszance. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. W obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną. Thank you. Jeśli dobrze pamiętam, to była muzyczna przesyłka ze Śląska. Zespół Adwokacki Dyskrecja i Blaszany Parowiec. 22,7 trójek, UKF małpa.polskieradio.pl. Do 15 w trójce muzyczna poczta UKF. Ale jeśli jakiś utwór dziś się nie zmieści, to mają Państwo szansę jutro do nas napisać i zadzwonić, ponieważ jutro od 13 do 15 Justyna Grabarz będzie przed mikrofonem spełniała Państwa muzyczne zachcianki i ulubione piosenki możemy wraz z Państwem nadać tu na antenie programu trzeciego. Dziś kolejny telefon. Dzień dobry, Piotrek z Bielska-Białej. Chciałem zamówić piosenkę zespołu Idles Pop Pop Pop. A właściwie to nie wiem dlaczego, bo jest po prostu fajna i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Keep my people up, that's Idol z muzycznej poczcie UKF. Dziś poczta do godziny 15, ale jutro wystartujemy raz jeszcze od 13 do 15, a dokładnie wraz z Państwem będzie Justyna Grabarz. I jeśli Państwo chcą napisać do nas, to poczta czynna jest całą dobę. UKF@polskieradio.pl. Telefon tylko do 15, ale mogą Państwo ciągle jeszcze zadzwonić. 22 i 7 trójek. Nazywam się Kuba. Chciałbym zamówić utwór Stacja Warszawa Lady Punk, dlatego że w tym momencie wracam ze szkoły i myślę, żeby to by było dosyć dobre na zwieńczenie dnia. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy powrócili do szkoły i słuchają trójki, kiedy tylko mają odrobinę wolnego czasu. W moich snach wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew. Rzadko słyszysz tu brawa, częściej to drwiący śmiech. Twarze w metrze są obce, bo i po co się znać? To kosztuje zbyt drogo, lepiej jechać i spać. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Tak trudne i dziwne, gdybyś tu była, ja wiem. Noce są zawsze długie, a za dnia ciągły szum. Mało kto to zrozumie, dokąd gnazdy szany tłum. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Tak trudne i dziwne, gdybyś tu była, ja wiem. Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak. Kiedyś też to zobaczysz, powiesz mi tak. Zniknie Warszawa, tak jawa, jak wszem życie, to nie zabawa. Dobrze to wiem. W moich snach wciąż Warszawa i do grona. Kiedyś też to zobaczysz. Stacja Warszawa i grupa Lady Punk w Trójce. Pan Mariusz z Krakowa pisze, że wraz z żoną Martą wybierają się po raz pierwszy do Stanów i od razu do Nowego Jorku, w związku z tym troszkę na dodanie otuchy przed podróżą proszą o nagranie Artura Gadowskiego, właściwie Artura Gadowskiego i Marka Kościkiewicza. Szczęśliwego Nowego Jorku. Szczęśliwego Nowego Jorku to Artur Gadowski i Marek Kościkiewicz. I to tyle dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Michał Jakubik, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Przypomnę, że jutro po godzinie 13 wraz z Państwem Justyna Grabarz w muzycznej poczcie. A na koniec jeszcze jedna propozycja. Nazywam się Bartosz i bardzo bym prosił o utwór Riders on the Storm, The Doors, gdyż jest to bliskie memu sercu i życiu. Riders on the storm, into this house we're born.